نوع انسان بھی مل کر سوچ کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسی مصلحتیں ہیں کہ ایک آیت کے اندر رکھی ہوئی ہے زمین. تو اس واسطے قرآن کا جو نظام ہے وہ بھی موجز ہے, اس کی تعلیم بھی موجز ہے. پھر یہ ہے کہ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کی یہ بیان دلیل ہے کہ قرآن نے جو جماعت پیدا کی ہے, قرآن پر جنہوں نے عمل کیا ہے اور اس پر اعتقاد رکھا ہے وہ بے نظیر جماعت ہے دنیا میں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے حقیقتاً قرآن پر عمل کیا اور اس کو اپنایا. اس کی مثال نہیں انسانیت کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی. یہ خود قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اس پر عمل کرنے والی کیسی جماعت ہوتی, ان کے خیالات کیسے ہوتے ہیں اور ان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں, ان کا مشن کیا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں بھی آتی ہیں اگر غور اور تدبر کیا جائے. فرمایا یہ غور کیوں نہیں کرتے, اگر یہ غور کریں یہ ساری باتیں ان کے سامنے آئیں, سمجھ میں آئیں. جاہلوں کو قرآن کس طریقے سے جب وہ قرآن کو اپناتے ہیں تو علم کے کتنے اونچی جگہ پر لے جاتا, بد اخلاق لوگوں کو اخلاق کے کتنے اونچے معیار پر لے جاتا, نادان لوگوں کو علم و حکمت کے کیسی بلندیوں پر پہنچاتا ہے قرآن. یہ ساری باتیں قرآن کے اعجاز میں آتی ہیں اور غور و فکر کرنا ضروری ہے اپنے اپنے درجے کے مطابق. ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان عقیدت کے ساتھ قرآن کو سنے اور سمجھنے کی کوشش کرے, اس کے الفاظ کا مطلب ہی جان لے تو بڑی بات ہے. تو فرمایا کیا یہ غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اگر یہ قرآن اللہ کے سوائے کسی اور جانب سے ہوتا یقیناً اس میں بہت سا اختلاف پاتے. اب کہیں بھی اختلاف نہیں ہے. ہاں انسان جو ٹیڑھا دماغ رکھنے والے ہیں ان کو اپنے تجزیے دماغ کی وجہ سے کئی باتیں کج نظر آتی ہیں, حقیقتاً کوئی کجی نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا تو چیلنج ہے, ایسی کتاب ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. تو جنہوں نے اعتراض کیا یا شک ظاہر کیے جیسا کہ مشرکین منافقین یہود وغیرہ, تو وہ اپنی کجیے دماغ کی وجہ سے. ڈینگے آدمی کو ایک سے دو نظر آتی ہیں چیزیں, یرکان کے مریض کو سبز چیزیں زرد چیزیں نظر آتی ہیں, تو وہ اس کے اپنے یعنی نگاہ کی اور دماغ کی خرابی ہوتی ہے. اس طریقے سے بعض لوگ جو شکوک و شبہات کرتے ہیں حقیقتاً کم علمی کم فہمی اور اپنی نادانی کی وجہ سے ان کو وہ اعتراض والی باتیں نظر آتی ہیں لیکن واقع کے اندر کوئی بات نہیں. جب بھی صحیح عقل سے غور کریں گے پتہ چل جائے گا کوئی اختلاف نہیں ہے, کسی جگہ کوئی تعارض نہیں ہے قرآن کے اندر. یہی اس کی بیان دلیل ہے کہ جیسا اس کے الفاظ فصیح اور بلیغ ہیں, اس کا نظام بے مثال ہے, اس کا علم جو ہے وہ بے مثال ہے, اس کی حکمت اور دانائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ ساری باتیں قرآن کریم میں تدبر کے بعد انسانوں پر واضح ہوتی. منافقین بھی اگر تدبر کرتے تو ان کو یہ بات سمجھ میں آتی اور اللہ کے رسول کے بارے میں کبھی وہ تردد نہ کرتے, شک نہ کرتے. اسی لیے فرمایا کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ بہن ہی اللہ کی اطاعت کی. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وإذا جاءهم أمر اور جب پہنچتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی اذاؤ بھی تو اس کو پھیلا دیتے ہیں. ولو ردو ہو اور اگر اس کو پلٹاتے یہ رسول کی طرف اور ان میں سے جو صاحب امر ہیں ان کی طرف تو لعلمہ تو البتہ تحقیق معلوم کرتے اس کو وہ لوگ یستنبطونہ جو اس بات کی تحقیق کرتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں منہم ان میں سے. ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تو تم پیروی کرتے شیطان کی مگر بہت تھوڑے لوگ. فقاتل پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لڑیں اللہ کی راہ میں. لا تکلف نہیں تکلیف دی جائے گی مگر تیری نفس کو. وحرز اور برانگیختہ کریں ایمان والوں کو بھی. عسى الله امید ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے لڑائی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ اشد باسن سخت لڑائی والا ہے اشد تنکیلا اور سخت سزا دینے والا ہے. منافقین کی مذمت پہلی آیات میں بیان ہوئی. سامنے وہ اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں پھر رات کے وقت اس کے خلاف مشورے کرتے ہیں سکیمیں بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا خدا کے قانون میں ان کے وہ مشورے وہ باتیں میٹنگیں سب لکھی جاتی ہیں یہ اللہ کی سزا کے مستوجب ہوں گے اس سے یہ بچ نہیں سکیں گے یہ لوگ. آپ ان سے تغافل اختیار کریں خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ کام کرتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. ان کا شکوہ کیا کہ اگر یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کرتے تو ان کو یقین حاصل ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی تعارض اور تضاد نہیں پایا جاتا کوئی تخالف نہیں پایا جاتا کوئی واقعہ کے خلاف بات نہیں ہے اور اس کے حقائق اور معارف سب بلند ہیں اس کی اخبار سب صحیح ہیں اور اس کا بتلایا ہوا نظام بے مثال ہے اور علم اور حکمت کا یہ خزانہ ہے یہ لوگ غور نہیں کرتے. اگر غور کرتے تو قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت ظاہر ہوتی اور اس ضمن میں پھر یہ اللہ کے نبی کی تصدیق کرنے والے ہوتے ان کی بات پر ان کو تردد نہ ہوتا لیکن یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کر رہے اس راستے یہ باتیں کرتے ہیں جس میں ان کے ذہنوں میں تردد ہے اللہ کے نبی کی نبوت کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں اور کلام الہی کے بارے میں بھی تردد ہے. یہ منافقین کی مذمت تھی. بعض کمزور لوگ بھی ایسی باتوں میں شریک ہو جاتے ہیں. مثلا اگلی آیت میں ایک طرف تو یہ منافقین ہیں اور دوسری طرف منافق تو نہیں ہیں لیکن کمزور لوگ ہیں وہ بھی بسا اوقات ان باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ جب ان کے پاس کوئی بات آتی ہے امن کی یا خوف کی. امن کی یہ ہے کہ کہیں مسلمانوں کے لشکر کو فتح حاصل ہو گئی تو یہ امن کی بات ہوگی غلبہ حاصل ہو گیا کامیابی نصیب ہو گئی اور دشمن مغلوب ہو گیا تو یہ خوشی کی بات ہے جس سے امن حاصل ہوتا ہے، یا خوف کی بات کہیں مسلمانوں کے لشکر کو ایسی بات پیش آ گئی کہ فتح کے بجائے دشمنوں کا غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کو مالی جانی نقصان پیش آ گیا، شکست ہو گئی، یہ چیزیں تو پیش آتی رہتی ہیں فتح اور شکست، یا خوف والی بات آئی تو فوراً یہ لوگ منافقین بھی اور بعض کم فام مسلمان بھی جو کمزور ہوتے ہیں جن کا فام اچھا نہیں ہوتا وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتے ہیں، عذاب بھی اس بات کو پھیلا دیتے ہیں، اس کی تشہیر کر دیتے ہیں، کہیں سے کوئی خبر پہنچی فوراً اس کو پھیلا دیا اور اس کی تشہیر کر دی، حالانکہ یہ بات کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، یہ جماعت کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی دین کے لیے بھی ہر لحاظ سے مضر ہے، یہ ہر بات کو آگے چلانا اور پھیلا دینا یہ مناسب نہیں ہوتا، جیسا کہ حدیث کے اندر ہر سنی سنائی ہوئی بات کو آگے چلانے والے آدمی کو جھوٹا کہا گیا، بحسب امرئ من الکذب ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کی یہ بات کافی ہے کہ جو بات سنی اس کو آگے چلا دیا اور تحقیق نہ کی، بات کی حقیقت کو معلوم نہ کیا، تو فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے، فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں، کوئی بات امن کی یا خوف کی آ جائے، صلح کی یا جنگ کی کوئی بات آ جائے، فتح شکست کی بات آ جائے، فوراً اس کی تشہیر کرتے ہیں، اذاعت تشہیر کرنا، پھیلا دینا، تو اللہ تعالی نے مذمت بیان فرمائی اور اس کا طریقہ کار بتلایا، ولو ردو ہو، اور اگر اس بات کو یہ لوٹاتے رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو صاحب امر ہیں ان کی طرف، تو پھر کیا ہوتا، لَعَلِمَهُ، اس کو جان لیتے، تحقیق کر لیتے اس بات کی وہ لوگ جو استنباط کرتے ہیں، تو ٹھیک بات سامنے آتی اور اس ٹھیک بات کو وہ اگر مشہور بھی کرتے تو پھر ان کے لیے مفید ہوتی، لیکن جس شکل میں یہ بات کو مشہور کرتے ہیں وہ نقصان کا باعث ہوتی ہے، بعض اوقات اس بات سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، جیسا کہ دوسری روایات میں بھی آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کسی قوم کے پاس زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا، اس شخص کا وہاں اس قوم کے ساتھ کچھ پہلے سے کھٹ پٹ تھا، کچھ عداوت تھی یا دشمنی تھی، تو یہ شخص جب وہاں گیا تو وہ لوگ یہ سمجھ کر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، یہ محصل ہے، اس کا استقبال کرنے کے لیے لوگ آئے، یہ سمجھا کہ پہلے ان کے ساتھ میری دشمنی ہے، یہ مجھے مارنے اور ہلاک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ راستے سے واپس پلٹ آیا اور اپنے اس ذہن کی اس کیفیت کے مطابق بات مشہور کر دی کہ وہ لوگ تو دین سے پھر گئے ہیں اور وہ مجھے مارنے کے لیے آئے تھے، جو اگر اسی اثناء کے اندر کوئی کاروائی ہو جاتی، ان لوگوں کے خلاف چڑھائی ہوتی، نقصان واقعہ ہو جاتا، وہ لوگ مخالف نہیں تھے، نہ مرتد ہوئے تھے، نہ دین کو چھوڑا تھا، وہ تو تعظیم کے لیے استقبال کے لیے آئے تھے، کس شخص کی ذہنی یعنی ان کے ساتھ مخالفت پہلے سے تھی، اس نے اس کو غلط معنی پہنایا، اس لیے سورہ حجرات کے اندر بھی اس بات کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے، سخت منع کیا ہے کوئی آدمی بے اعتماد آدمی بات لائے تو اس پر عمل نہ کرو فوراً، فتبینو پوری تحقیق کر لیا کرو. آگے بھی غلط فہمی کے اندر جب ایک آدمی کو مارنے کا واقعہ آتا ہے وہاں بھی فتبینو کا حکم دیا ہے، پہلے تحقیق تو کر لو، جس کو تم مار رہے ہو وہ مومن ہی ہے کافر نہیں ہے، تو تحقیق کر لو. تو یہاں بھی جو بات آئی ہے امن کی یا خوف کی اس کو پھیلانے کا حکم نہیں ہے، اگر ایسی حالت میں پھیلاؤ گے تو نقصان پہنچے گا، اندیشہ ہے خطرہ ہے کہ کہیں نقصان ہو جائے، اور ہر بات کی ہر حالت میں تشہیر بھی روا نہیں ہوتی، بعض باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں لیکن مصلحت کے خاطر ان کی تشہیر منع ہوتی، تشہیر نہ کرو، خصوصاً جنگ کے زمانے میں. جیسا کہ ایسی باتیں پھیلانے سے فوج کے اندر، لڑنے والی جماعت کے اندر بددلی پیدا ہوتی ہے، تو یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ بہت سخت قوی بیماری ہے، یہ اعصابی طور پر کمزور کر دیتا ہے. دشمن کی برتری کی خبریں پھیلانا، جیسا کہ سورہ احزاب میں منافقین کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ غلط پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں جس سے مسلمانوں میں ضعف لاحق ہو جائے، کمزور ہو جائیں، وہ اعصاب پر اثر ہوتا ہے ایسی باتوں، آج جھوٹی خبریں اڑاتے رہتے ہیں، فلاں اتنا دشمن آ گیا، فلاں دشمن نے یہ کام کر دیا، وہ کام کر دیا. یہ پروپیگنڈا بڑا سخت شریر ہتھیار ہے جس کو انگریز نے بڑا استعمال کیا، موجودہ زمانے میں بھی یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا. تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس کی اشاعت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بجائے اگر یہ کوئی بھی ایسی خبر آئے اس کو اگر اللہ کا رسول موجود ہے پہلے اس تک پہنچاؤ، جو وہ پھر فرما دے اس کے مطابق اگر تشہیر کی ضرورت ہے یا مصلحت ہے تو بے شک اس کو ظاہر کرو پھیلاؤ، اگر تشہیر مناسب نہیں ہے تو اس کو اپنے پاس رکھو، اس بات کو مت آگے چلاؤ. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں آپ کے ہین حیات تو یہی بات ہو سکتی ہے، تو دوسرا ہے اولی الامر کی طرف پہنچاؤ، اولی الامر مسلمان حکام، اور پہلے گزر چکا ہے اسی سورہ مبارکہ کے اندر کہ جہاں اللہ نے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں صاحب امر ہوں. صاحب امر میں مسلمان حکام اور علماء دین، فقہائے کرام یہ بھی داخل ہیں. حکام اگر فوج کی تنظیم کرتے ہیں، لشکر کو سنبھالتے ہیں، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، حدود وغیرہ قائم کرتے ہیں، انصاف لوگوں میں قائم کرتے ہیں، ظلم کو مٹاتے ہیں، تو جس طرح وہ ان حدود کی حفاظت کرتے ہیں، فقہا اور علماء حدود کی، شریعت کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے یہ تو علماء سے معلوم ہوگا، فقہائے کرام سے معلوم ہوگا، جائز ناجائز کی حدود کی حفاظت یہ تو وہ کرتے ہیں. لہذا اولی الامر میں یہ دونوں گروہ داخل ہیں، جیسا کہ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں یہاں بھی اولی الامر میں یہ دونوں گروہ داخل ہیں، فقہائے کرام کا گروہ بھی اور یہ اولی الامر حکام کا گروہ بھی، مسلمان حکام کا گروہ. ان تک بات پہنچاؤ اور وہ اس میں صحیح غلط وغیرہ کا اندازہ کر کے ٹھیک بات بتلا دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صاحب علم، صاحب رائے، صاحب فام، فقاہت والے لوگ، علم رکھنے والے لوگوں تک اس بات کو پہنچاؤ، وہ حقیقت صحیح طریقے پر معلوم کر کے تمہارے سامنے اس بات کو رکھ دیں گے. وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی، اس کو آگے پھیلاؤ، اس کو چلاؤ، تم نے جو بات سنی ہے اس کو ویسے ہی چلا دیا، یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوٹاتے اس بات کو رسول کی طرف یا اولی الامر کی طرف ان میں سے، تو لعلمہ اس کو جان لیتے وہ لوگ جو استنباط کرتے ہیں اس بات کو، منہم ان میں سے۔ منہم کا دو دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے، اولی الامر منہم اور یستنبطون منہم، اس میں سب طبقات داخل ہیں۔ اور اولی الامر میں مجتہدین اور فقہا علماء داخل ہیں، اور امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ نئے مسائل جو آتے ہیں، ان کا حل کلی طور پر نصوص سے نہیں ہوتا، نص صراحت کے ساتھ قرآن میں ایک چیز آ جائے، بیان ہو جائے، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ بات آ جائے، تصریح کے ساتھ نص ہوتی ہے، تو پیش آمدہ جتنے مسائل ہوں گے ان کا حل اور ان میں صحیح بات کو معلوم کرنا یہ نص سے نہیں ہوگا بلکہ استنباط سے ہوگا۔ کئی باتیں ایسی ہیں، مسائل بے شمار ہیں، نئی نئی صورتیں سامنے آتی ہیں، تو یہاں اس کا حل اللہ نے استنباط سے بیان فرمایا، اور آل علم کی طرف پلٹانے کا حکم دیا گیا۔ اگر انتظامی معاملے کی خبر ہے تو حکام وقت جو مسلمان حکام ہیں ان کی طرف پلٹاؤ، اور اگر حدود شرع اور جائز ناجائز حلال حرام کے قبیلے کی بات ہے تو آل علم تک پہنچاؤ۔ اگر ایسا خود مفتی بن کر بیٹھنے کا حکم نہیں ہے کہ ہر آدمی خود ہی مفتی بن جائے اور ہر پیش آمدہ مسئلے کے اندر وہ حکم جاری کر دے، ویسے بھی عام قانون اللہ نے قرآن میں یہی بتلایا، فَسَلُوا عَلَى ذِكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے تو جو یاد رکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان کے سامنے رکھو، ان سے پوچھو۔ اور یہاں اللہ تعالی نے وہ استنباط اور استخراج کا عظیم اصول بیان فرما دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے مسائل جو نئے آئیں گے ان کا حل استنباط سے ہوگا۔ استنباط نبت، نبت کا مادہ ہے مخفی پانی کو زمین سے نکالنا، الذی اذا قال قولا انبت الماء فی السرا۔ تو مرثیہ کہتا ہے شاعر کہ میرا ممدوح جو فوت ہو چکا ہے وہ بڑی شان کا مالک تھا، ایسا تھا جب بات کہتا تھا تو بس زمین سے پانی کو نکال کر رکھ دیتا تھا، یعنی بالکل صحیح اور قطعی بات کرتا تھا۔ نبت الماء کا معنی پانی کو، مخفی پانی زمین میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو کھودا جاتا ہے مشین کے ذریعے یا آلات کے ذریعے اور اس پانی کو نکالا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ آ جائے اس کو، اس کا استخراج کرنا، اسی کو قیاس اور اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اجتہاد اور قیاس سے وہ بات جو صاحب علم ہوگا، مجتہد ہوگا، وہ نکالے گا اس کو کہ اس مسئلے کی بنیاد اور دلیل کیا ہے، کس دلیل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ قرآن اور سنت سے ان دلائل کا پہلے علم اس کے پاس ہوگا، اس کے مطابق اس کا حکم وہ بیان کرے گا۔ اور یہ حکم جو ہے جو وہ مجتہد بیان کرے گا اپنے علم کے مطابق، یہ علم ظن غالب پر مبنی ہوگا، اس واسطے کہ مجتہد کے پاس کوئی قطعی علم تو ہوتا نہیں، قطعی علم تو اللہ کے رسول کے پاس ہوتا ہے جو وہی آتی ہے۔ تو مجتہدہ ظن غالب کے مطابق جس چیز کو جانتا ہے اس کے مطابق وہ مسئلے کا حکم بیان کرے گا، تو یہ ظن غالب پر ہی عمل ہوگا. پھر امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے معلوم ہوا کہ استنباط اور استخراج جو ہے یہ حجت شرعی ہے. ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو استخراج کر نہیں سکتا، یہاں اولی الامر کی طرف پلٹانے کا حکم دیا گیا، تو عام لوگ کیا کریں گے؟ جب کوئی ایسی بات آئے نہیں کوئی، تو اولی الامر کی طرف لوٹاؤ، صاحب علم اور صاحب فہم لوگوں کی طرف لوٹاؤ کہ وہ بات کو نکال کر کے تم کو بتلائیں. تو عام لوگوں کا فرض یہ ہوگا کہ وہ ان اہل علم کی تقلید کریں، واجب ہوگا، منمانی کاروائی کی اجازت نہیں ہے. قیاس حجت شرعی ہے، استنباط اور استخراج. یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ پلٹاتے اس بات کو ان لوگوں کی طرف جو ان میں سے صاحب امر ہیں، صاحب فہم اور دانش ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب فقاہت ہیں اور انتظامی امور میں حکام بھی آتے ہیں، تو وہ لوگ تحقیق کر کے بتلا دیتے کہ یہ بات یوں ہے، تو باقی لوگوں کا کیا فریضہ ہے؟ وہ ان کی تقلید کرنا جو صاحب علم ہیں. مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہوگا عام لوگوں کے اوپر، خود اپنی عقل سے تو وہ اتنا علم رکھتے نہیں، شعور نہیں رکھتے، وہ عوام ہیں، عامی لوگ ہیں، تو جب ایسی بات آئے گی تو صاحب علم سے پوچھیں گے. اور ہر مسئلے کا حل نص سے تو ہوتا نہیں ہے، تو اللہ نے استنباط فرمایا ہے کہ استنباط کر کے وہ تحقیق کر کے بات کو نکالیں گے. جیسا زمین کو کھودا جاتا ہے، کریدا جاتا ہے اور پانی اس میں سے نکالا جاتا ہے، ایسا وہ تحقیق کر کے مسئلے کا حکم بیان کریں، اور یہ ظن غالب پر مبنی ہوگا، اور اس کا اتباع کرنا عوام کے لیے ضروری ہوگا، واجب ہوگا ان کی تقلید کرنا جو صاحب امر ہے. اور امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ استنباط میں سارے طبقے آتے ہیں، پیغمبر بھی بسا اوقات استنباط کرتا ہے، نص نہیں آتی تو وہ بھی استنباط کر کے بات بتلاتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی جتنے طبقات بھی ہیں اس سب میں استنباط کا اصول چلے گا، اور عام لوگوں کو ان صاحب علم فقہا مجتہدین کی تقلید کرنی واجب ہوگی، ورنہ گمراہی میں پڑ جائیں گے. اور ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ رافضیوں کا شیعہ کا جو عقیدہ امامت ہے اس کا بطلان بھی اس آیت سے ظاہر ہے. ان کا اعتقاد ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، اور وہ جو بات بھی ہو وہ بتلا دے، وہ قطعی ہوتی ہے. مطلب تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں استنباط کا قانون بتلایا، جب استنباط کا قانون ہے تو وہ قانون غلط ہے رافضیوں کا کہ امام معصوم ہوتا ہے اور اس کی بات قطعی ہوتی ہے، اور وہ اس کا حکم ناطق ہوتا ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. تو اگر ایسا ہوتا تو پھر استنباط کا حکم کیوں دیا جاتا؟ اللہ نے ایسی باتوں میں تو استنباط کا حکم دیا، لہذا وہ امامت کا اور امام کے معصوم ہونے کا اعتقاد جو رافضی رکھتے ہیں وہ بھی باطل ہے. اگر اس کو مانے تو استنباط کا قانون غلط ہوتا، حالانکہ استنباط کا قانون اللہ نے بتلایا کہ یہاں اجتہاد کرے گا وہ، اور قیاس کرے گا، اور تحقیق کرے گا، اور مسئلے کا حکم نکالے گا، وہ نکالے گا اور عام لوگ اس کی تقلید کریں گے. یہ فرمایا اللہ تعالی نے، اس کا علاج یہ ہے. تو ایک تو یہ ہے انتظامی معاملات کی بات ہے، انتظامی معاملات میں ایسی غلط خبریں اڑانا فوج میں بددلی کا باعث بنتی ہیں لڑنے والوں میں، حکم نہیں ہے، صاحب امر تک پہنچاؤ کہ ایسی بات سننے میں آئی ہے، وہ جیسی بات کرے گا وہی ٹھیک ہوگی، اور نیا کوئی مسئلہ پیش آیا تو صاحب علم اور صاحب رائے اور فقیہ اور مجتہد کے پاس پہنچاؤ تاکہ وہ مسئلے کا صحیح حکم نکال کر بتلا دے. تمہارا فرض ہے تقلید کرنا، اس کی بات کو ماننا، یہ واجب ہوگا تمہارے دن، ورنہ گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت. یہ تو جیسا کہ اصول فقہ والے کہتے ہیں کہ بھئی دلائل شرع چار ہیں، کتاب اللہ سب سے پہلے، سنت رسول اللہ، اجماع امت سے مراد صحابہ کرام کا اتفاق ہے، صحابہ کرام کا جس مسئلے پر اتفاق ہو سب کا، اس کی خلاف ورزی کرنی گمراہی ہے قطعی طور پر. یہ تین دلائل یہ ہیں. چوتھا ہے قیاس، کہ نہ کتاب اللہ میں اسرار سے موجود ہے، نہ سنت میں، نہ صحابہ کرام کا اور مجتہدین اعظام کا اتفاق ہوا ہے اس مسئلے پر، تو وہاں پر قیاس چلے گا. یہ قیاس ائمہ اربعہ یہ سارے ہدایت پر ہیں، انہوں نے قیاس کیا. آپس میں کوئی تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے، یہ اختلاف فروعات کے اندر کہلاتا ہے، کسی دین کی بنیادی بات میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ طریقہ کار میں اور یہ فام میں اختلاف ہوتا ہے، اس لیے بعض چیزوں کا حکم کوئی امام کسی طرح بیان کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے. تو بہرحال یہ اختلاف وہ برا اور غلط اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ اختلاف بھی اچھا ہوتا ہے، امت کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے. تو یہ چوتھی دلیل جو ہے، یہ یاشرید کے اندر قیاس اس کی ضرورت ہے، وہ کسی وقت رک نہیں سکتی. تو یہ استنباط کا قانون اسی سے اللہ تعالی نے بیان فرمایا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیچھے چلتے، مگر بہت کم لوگ، اکثروں کو شیطان گمراہ کر لیتا ہے، اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، بہت سی باتوں میں، غلط باتوں میں اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، وام ڈال دیتا ہے، وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے، گمراہی کی بات کو مزین کر کے اس پر چلا دیتا ہے. ہاں تھوڑے لوگ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح بات کو ہی مانتے ہیں، غلط بات کی طرف نہیں چلتے. اللہ کی مہربانی تھی اس واسطے اس نے تمہاری ہدایت کے جملہ سامان مہیا فرما دیے، اور تمام طریقے بتلا دیے کہ جو اس قسم کی باتیں پیش آئیں ان کا حل کس طریقے سے تمہیں کرنا چاہیے. یہ بات منافقین کی مذمت کے سلسلے میں کہ وہ ہر بات کو آگے چلاتے ہیں، اللہ نے بیان فرمائی. پھر سابقہ مضمون کے ساتھ، مضمون سابقہ تھا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، پہلی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی کے ساتھ یہ مربوط ہے. پہلی آیات کے اندر صاف موجود ہے لڑائی کا، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اور اس سے پہلے مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے. حالانکہ کمزور مرد، عورتیں، بچے، ان پر بڑے مظالم ہو رہے ہیں، ان کو چھڑانا ضروری ہے. اس سے پہلے فرمایا من یقاتل فی سبیل اللہ، اس سے پہلے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ اختیار کرو، اور پھر جماعتوں کی شکل میں یا اکٹھی صورت کے اندر دشمن کا مقابلہ کرو. جو تاخیر کرنے والے ہوں گے وہ منافقین کے زمرے میں شمار ہوں گے. لم اللہ یبطئن، اللہ نے ان کی مذمت بیان کی ہے، موت تو ہر حالت میں آ جائے گی. تو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے ہوئے، دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے، شہادت کی اعلی پائے کی موت کو پانا، اس سے محرومی ہوگی اگر پیچھے ہٹو گے. دنیا کا سر و سامان تھوڑا ہے. پھر منافقین کی مذمت بیان کی، آگے پھر فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لڑیں اللہ تعالی کے راستے میں. فی سبیل اللہ کی تشریح پہلے عرض کر دی گئی ہے کہ مومن کی جنگ فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. لیظہرہ علی الدین کل، اللہ کا دین سارے دینوں کے مقابلے میں ہر طریقے سے غالب ہو، ملک گیری، مال و دولت، بہادری اور شجاعت، کوئی اور غرض نہیں ہے اس کے سامنے۔ فی سبیل اللہ کے لفظ میں یہ سب حقیقت پوشیدہ ہے کہ مومن کی جنگ جو ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لڑائی کے موقع پر دعا کے اندر اللہم منزل الکتاب مجری الصحاب احزم الاحزاب، اے خدا جو کتاب کو نازل کرنے والا ہے، بادلوں کو چلانے والا ہے، دشمنوں کو مغلوب کر دے، ہم کو ان کے مقابلے میں فتح عطا فرما۔ یہ منزل الکتاب نازل کر کے دعا میں حقیقت سمجھائی گئی کہ ہماری جنگ دنیا کی خاطر تو ہے نہیں، اے کتاب کو نازل کرنے والے پروردگار، ہم تو اس لیے لڑتے ہیں کہ اس کتاب کو دنیا میں قائم کیا جائے، اس کتاب کو قائم کرنا اور رائج کرنا، اس کو چلانا ہمارا مقصد یہ ہے۔ یہ فی سبیل اللہ کے لفظ سے یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے اللہ کے راستے میں لا تکلف نہیں تکلیف دی جائے گی مگر آپ کے نفس کو، آپ کا آپ سے معاوضہ اپنی ذات کے بارے میں ہوگا، اگر کوئی لوگ سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، ان کا معاوضہ آپ سے نہیں ہوگا، ان سے ہوگا، آپ سے تو اپنے بارے میں معاوضہ ہوگا، آپ بہرحال اللہ کے راستے میں مستعد رہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مواقع میں فرمایا کہ میں تو دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے جاؤں گا، چاہے کوئی میرے ساتھ نہ جائے، میں تنہا جاؤں گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے اپنی ذات کا ہی مواخذہ ہوگا کہ آپ نے عمل کیا یا نہیں، اگر دوسرے سستی دکھائیں گے، تاخیر کریں گے، پیچھے ہٹیں گے، ان کا مواخذہ ان سے ہوگا، یہی قانون سمجھایا گیا۔ ایمان والوں کو بھی ترغیب دیں، کیوں؟ فرمایا اصلہ ہو قریب ہے کہ اللہ روک دے کافروں کی لڑائی کو۔ جب مستعد ہوتا ہے ایک انسان پورے طریقے سے تو دشمن پیچھے ہٹتا ہے۔ اذا حوصرا، کہتے ہیں عرب حوصرا سقطا، دشمن کا محاصرہ کرو گے تو اس کو شکست ہوگی، پوری مستعدی دکھاؤ گے شیطان بھی پیچھے ہٹے گا، دشمن بھی پیچھے ہٹے گا۔ یہ بات ضروری ہے کہ پہلے مستعد ہو، اگر مستعد ہی نہیں، تیار ہی نہیں، سستی دکھا رہے تو شیطان کہاں پیچھے ہٹے گا، دشمن کہاں پیچھے ہٹے گا۔ تو فرمایا کہ قاتل، تم لڑو، مقابلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، تو پھر اس کا نتیجہ ہوگا اصلہ قریب ہے کہ اللہ روک دے کافروں کی لڑائی، کافر بھی پھر سوچ سمجھ کر اقدام کریں گے، کیونکہ جانوں کے تلف کا خطرہ ہے، ان پر بھی روب تاری ہوگا اور وہ بھی اسی طریقے سے پیچھے ہٹیں گے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اشد و باسن، سخت گرفت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے اور سزا بھی بہت سخت دیتا ہے، گرفت دنیا میں، سزا آخرت میں، یا دونوں باتیں دنیا میں ہو سکتی ہیں۔ جب مومن اللہ کا نام لے کر اور اعلی کلمۃ اللہ کے لیے فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا کا جذبہ لے کر جائیں گے تو پھر دشمن کو سخت سزا ملے گی، گرفت آئے گی، لڑائی بھی سخت ہوگی، سزا بھی۔ اللہ نے مشرکین مکہ کو بدر کے اندر کیسی ذلت ناک سزا دی، اور دوسرے مواقع میں دنیا نے دیکھ لیا کہ باوجود سر و سامان کے، لشکر کے، ہر چیز کے ہوتے ہوئے اللہ نے کیسی سخت ذلت آمیز شکست دی، مغلوب کیا، اس واسطے کہ مسلمان جان تھیلی پر رکھ کر کے میدان میں نکلتے تھے۔ وقاتل فی سبیل اللہ، ہر آدمی جو ہے اپنی جان کا ماخوذ ہے، اس سے گرفت ہوگی کہ تم نے کیوں کوشش نہیں کی، کوشش کرو گے تو دشمن کو بھی کی گرفت بھی سخت ہوگی اور نافرمانی کی وجہ سے سزا بھی ملے گی۔ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت کی سزا تو ہے ہی، جو ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی میں جن لوگوں کو ملے گی جو نافرمان ہوں گے، قطعی طور پر کفر شرک کے ساتھ ملوث ہو کر کفر کے پروگرام کو غالب بناتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، ان کو ابدی طور پر اشد تنکیلا سخت ترین سزا کا کے مستوجب ہوں گے، اور وہ سزا ان کو ملتی رہے گی۔